รุ่งอรุณของวันใหม่ดาวิดถอนหายใจด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งทุกคนข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาได้ความปลอดภัย ข้าแต่ฟาบาทจากนี้พระองค์จะมุ่งหน้าไปทางไหนอีกเพียคะ ข้าว่าเราไปที่มหานาอิมจะดีกว่าจะคิดยังไงล่ะโยอา ข้าพระบาทคิดว่าทำอย่างนั้นดีแล้วพระเจ้าค่ะเพราะครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอิตโบเชตที่นั่นจะเป็นที่มั่นแข็งแรงข้าพระบาทคิดว่าประชาชนชาวเมืองมหานาอิมจะไม่เป็นปรปักษ์กับพวกเราน ั่นเป็นสิ่งที่เราต้องคอยดูกันต่อไปในยามที่มีการก่อกบฏเรามีทางรู้เลยว่าคนสามัญชนพวกนี้ใครอยู่ฝ่ายเราไม่อยู่ฝ่ายที่เป็นศัตรูกับเรา เมื่อพลพร่ายของดาวิดมาถึงเมืองมหานาอิมแล้วทุกคนต่างแปลกใจและยินดีเมื่อคนร่ำรวยที่สุดในบ้านเมืองนั้นได้ออกมานำเอาสิ่งของที่จำเป็นมามอบให้ทั้งที่นอนถ้วยชามและเครื่องเคลือบให้พวกเขาใช้พวกเขายังนำข้าวสาลีและข้าวบาเล่แป้งและธัญพืชอบถั่วและถั่วแดงน้ำผึ้งน้ำนมแกะและเนยเพื่อเป็นอาหารแก่พวกเขา โยอาบดูข้าวของพวกนี้ที่พวกเขานำมาให้สิ แล้วอย่างนี้พระองค์ยังจะสงสัยอยู่อีกหรือว่าประชาชนเหล่านี้ยังคงจงรักภักดีต่อพระองค์หรือไม่ พระเจ้าทรงดีต่อข้าเหลือเกินพระองค์ทรงนำข้าผ่านความยากลำบากมาตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้ข้าจะต้องวางใจในพระองค์ทั้งในยามวิกฤตอย่างนี้ด้วย เมื่อมีข่าวแจ้งมาว่ากองทัพของอับซาโลมกำลังมุ่งหน้ามายังแม่น้ำจอร์แดนพระราชาดาวิดจึงสั่งระดมกองทัพเพื่อการรบโปร่งส่งให้ทหาร1ใน3อยู่ในการนำทัพของโยอาบอีก1ใน3อยู่ภายใต้การนำของอาบิชัยน้องชายของโยอาบและอีก1ใน3อยู่ภายใต้การบัญชาของอิทไทชาวกัด ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านจงกล้าหาญและจะออกรบกับพวกท่านด้วย ไม่ได้พระยาข้าไม่ได้พระยาข้า โยอาบทำไมทหารเหล่านี้จะบอกว่าไม่ได้ล่ะ ข้าแต่พระราชาพวกเขาบอกว่าพระองค์ไม่ควรออกรบด้วยสำหรับข้าพระบาทแล้วพระองค์ทรงมีค่ายิ่งกว่าทหารนับหมื่นข้าแต่พระราชาขอพระองค์ทรงอยู่อย่างปลอดภัยในเมืองนี้เถิดพระยาข้า พระราชาดาวิดทรงเกือบส่งพระกันแสงเมื่อได้ความรักและความภักดีของทหารของพระองค์พระราชาจึงให้เป็นไปตามความปรารถนาของพวกเขาพระองค์จะอยู่ในเมืองขณะที่กองทัพของพระองค์มุ่งหน้าออกไปเป็นกองร้อยและกองพันพระราชาทรงยืนอยู่ที่ข้ามประตูเมืองเรียกแม่ทัพทั้งสามคนของพระองค์ ขอให้เบาๆมือต่ออัฟซาโลเห็นแก่ข้าด้วยกันแล้วกันนะ สงครามระหว่างกองทัพของพระราชาดาวิดภายใต้การนำทัพของโยอาบและกองทัพของเจ้าชายอับซาโลมภายใต้การนำทัพของอามาสาปะทะกันในป่าเอฟราอิมนักรบผู้ผ่านประสบการณ์และผ่านการฝึกปรือมาอย่างดีของพระราชาดาวิดไม่มีปัญหาในการต่อสู้เอาชนะกองทัพที่มีทหารมากกว่าของเจ้าชายอับซาโลมแต่ขาดระเบียบวินัยวันนั้นอับซาโลมสูญเสียทหาร 20,000 คนความจริงแล้วในป่าแห่งนั้นฆ่าคนมากเสียยิ่งกว่าดาบ อามาสาหลายคนเราหายไปได้หมดเนี่ยเราจะมีโอกาสชนะไหม ข้าแต่พระราชาอับซาโลมเราพ่ายแพ้การรบซะตอนนี้เรากำลังถูกกองทัพของทหารดาวิดล้อมไปหมดแล้วขอให้ล่อหันหลังกลับแล้วก็หนีดีกว่าพี่ชาย ข้าสับสนมองไม่ออกจะออกจากป่านี้ได้ยังไงจับหลังทางสิข้าจะตามไป เร็ว อนิจจาลอกของเจ้าชายอับซาโลมวิ่งผ่านใต้ต้นโอกใหญ่ที่มีกิ่งก้านหนาทึบศีรษะของเขาติดกับกิ่งไม้นั้นตัวห้อยร่องแร่งกลางอากาศขณะที่ล่อที่ขี่มาวิ่งต่อไปเรื่อยๆ อย่าแล้วอวสานอวสานช่วยด้วยช่วยด้วยอวสานไปแล้วอวสานข้าถึงขาพ่ออ ๋อเจ้าเองเหรอเดี๋ยวเรียกให้คนช่วยเจ้าอับซาโลนเองเหรอเนี่ย ช่วยข้าด้วย ขอร้อยมาช่วยข้าด้วยอย่าแล้วกูไม่ดีไปหมดแล้วไปไปแล้ว ท่านแม่ทัพพี่อาบข้าเห็นเจ้าชายอัฟซาโลมห้อยตองแตงอยู่ตรงต้นไม้โน่นแน ่โอ้เจ้าเห็นอัฟซาโลมแล้วทำไมเจ้าไม่ฝันให้ตกดินเลยข้าจ่ายเงิน10เหรียญและให้สายรัดเอวนักรบแก่เจ้า แม้ท่านจะให้เงินข้าพันเหรียญข้าก็ไม่อาจทำร้ายโอรสของพระราชาได้เราได้ยินพระองค์ทรงบัญชาให้แก่ท่านแม่ทัพอบิชัยและอิทชัยว่าให้รักษาชีวิตอัฟซาโรมซึ่งเป็นคนหนุ่มเพื่อเห็นแก่ข้าด้วย เอ้ข้าจะไม่เสียเวลากับเจ้าหรอก พูดเสร็จแล้วโยอาบก็หยิบเหลาสามอันติดมือไปเขาพุ่งเหลานั้นใส่ตรงหัวใจของอับซาโลมขณะที่เขายังมีชีวิตห้อยอยู่ที่ต้นโอจากนั้นจึงโยนศพของอับซาโลมลงไปในบ่อลึก เอาละพวกเจ้าจงเอากองหินก้อนใหญ่ๆพวกนี้ถมใส่ลงไปในบ่อให้เต็มข้าจะเป่าแตรเพื่อยุติสงครามแล้ว ท่านแม่ทัพโยอาบข้าขอนำข่าวเนี้ยวิ่งไปทูลต่อพระราชาได้ไหมว่าพระเจ้าอ่ะทรงปลดปล่อยพระองค์ให้พ้นจากมือของศัตรูแล้ว ไม่ได้อาฮิมัดวันนี้เจ้าไม่ใช่คนที่จะนำข่าวไปเจ้าบอกข่าวในวันหลังก็ได้ไม่ใช่วันนี้เพราะพระโอรสพระราชาตายไปแล้วข้าจะสั่งคนคุดให้ส่งข่าวดี ข้าจะไปเดี๋ยวนี้ครับท่าน ไม่ว่าจะยังไงก็ตามท่านแม่ทัพอย่าครับขอให้ข้าเป็นทุกคนเถอะข้าจะวิ่งตามหลังเข้าไป เฮ้ยคนคูดเขาวิ่งไปไกลแล้วทำไมเจ้าถึงอยากจะไปอีกล่ะฮะ ไม่ว่าจะยังไงข้าก็อยากจะวิ่งเหมือนกันน่ะ เฮ้ยก็ได้ก็ได้ก็ได้อาฮิมาสเจ้าไปได ้อาฮิมาสวิ่งไปตามทุ่งราบจนนำหน้าชายชาวคูชคนนั้น ฟาบาทข้าไปได้ว่าถึงคนนำข่าวจากสนามรบกำลังวิ่งมาใกล้เมืองแล้ว ถ้าเขามาคนเดียวนะต้องมีข่าวดีแน่เลย ฟาบาทมีอีกคนนึงวิ่งตามมาแล้วไอ้ยะค่ะ เขาต้องนำข่าวดีมาด้วยแน่เลย ดูเหมือนว่าคนแรกจะเป็นอาหิมาอัสบุตรสาโดมไอ้ยะค่ะ เขาเป็นคนดีเขามาพร้อมกับข่าวดี ทุกอย่างเป็นด้วยดีพี่ยะค่ะ ลุกขึ้นอาหิมาอัสข้าขอถามหน่อยว่าเจ้าชายอัฟซาโลนปลอดภัยดีไหม ขณะที่แม่ทัพโยอาบกำลังจะส่งข้าพระบาทมานั้นได้เห็นความสับสนวุ่นวายใหญ่จึงไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ยะค่ะ ถ้าอย่างนั้นไปยืนอยู่ทางโน้นบางทีคนที่วิ่งส่งข่าวอีกคนนึงอาจจะตอบคำถามข้าได ้ข้าแต่พระราชาโปรดฟังข่าวดีพระเจ้าได้ช่วยกู้พระองค์จากพวกที่ลุกขึ้นต่อสู้พระราชาแล้ววันนี้พี่ยะค่ะ เจ้าชายอัฟซาโลนนั้นปลอดภัยดีไหม ขอให้ศัตรูของพระราชาของข้าพระบาทพบชะตากรรมเหมือนชายหนุ่มคนนั้น หลังจากได้ยินข่าวความตายของอับซาโลมพระราชาดาวิดรู้สึกสะเทือนใจขณะที่เดินไปห้องบรรทมพระองค์ทรงร้องไห้เสียงดัง อับซาโลมลูกพ่อลูกพ่ออับซาโลมลูกพ่อพ่ออยากตายแทนเจ้าซะเหลือเกินอับซาโลมเอ้ยโธ่ไปหน้าเลยลูกพ่อ เมื่อกองทัพที่ได้รับชัยชนะเดินทางกลับจากการสู้รบคนที่อยู่แถวหน้าสุดสังเกตว่าพระราชาของพวกเขาไม่ได้เสด็จออกมาต้อนรับเมื่อทราบข่าวว่าพระองค์ทรงร้องไห้เสียใจเพราะพระโอรสทหารเหล่านั้นจึงเดินทางเข้าไปในเมืองอย่างเงียบๆเหมือนกับทหารที่พ่ายสงครามกลับมาย ินดีต้อนรับท่านแม่ทัพอยู ่ราชาอยู่ที่ไหนฮะ พระองค์อยู่ในห้องบรรทมคร่ำครวญถึงเจ้าชายอัฟซาโลมครับ ร้องไห้เสียใจเพื่อพวกกบฏเจ้าลูกชายจอมฆาตกรนั่นน่ะเหรอเฮ้ยฉันจะขึ้นไปพูดกับพระราชาเองร้องไห้อยู่ที่นี่นะนี่ขอทรงฟังข้าพระบาทเถิดพระราชาดาวิดพระองค์นั้นได้นำความอับอายมาสู่ทหารที่ออกไปรบด้วยความกล้าหาญจนได้รับชัยชนะพวกเขาได้รักษาชีวิตของพระองค์ และชีวิตของพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาทุกพระองค์ไว้และข้าพระบาทคิดว่าถ้าเจ้าชายอับซาโลมยังมีชีวิตอยู่และพวกทหารทุกคนของเราต้องตายหมดจนวันนี้พระองค์จึงจะพอใจหรือพระเจ้าขอทรงลุกขึ้นและออกไปพูดกับทหารของพระองค์ด้วยการแสดงน้ำใจเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นคืนนี้จะไม่มีทหารแม้แต่คนเดียวอยู่กับพระองค์ที่นี่และนั่นมันจะเลวร้ายยิ่งกว่าความชั่วร้ายทั้งหลายที่เคยเข้ามาในชีวิตของพระองค ์จะพูดถูกแล้วโยอาบข้าจะไปที่ประตูเมืองและยกย่องต้อนรับพวกเขาเอง